PL. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lekarze walczą o życie chłopca potrąconego przez pociąg w Olsztynie. Na przejściu granicznym w Kuźnicy motocykliści z Polski demonstrowali swoje poparcie dla Białorusinów. Ćwiczenia wojskowe w rejonie Kaukazu, ma być tam 80 tysięcy żołnierzy. Lekarze walczą o życie chłopca, który w Olsztynie został potrącony przez pociąg. Do wypadku doszło po południu na torowisku na wysokości ulicy Grunwaldzkiej. Pociąg jadący z Olsztyna Głównego do Działdowa zatrzymał się na stacji Olsztyn Zachodni. Gdy ruszył, maszynista zobaczył na torach chłopaka. Zaczął hamować i dawać sygnały ostrzegawcze, relacjonuje rzecznik olsztyńskiej policji, podkomisarz Rafał Prokopczyk. Niestety maszyniście nie udało się wcześniej zatrzymać składu, mimo tego, że widząc siedzącego na torach chłopca, rozpoczął on hamowanie oraz używał sygnału dźwiękowego. Niemniej jednak doszło do potrącenia kilkunastoletniego chłopca, który w stanie krytycznym został przetransportowany do jednego z olsztyńskich szpitali, w którym lekarze walczą o jego życie. Jak ustalili policjanci, 60-letni maszynista był trzeźwy. 9 pasażerom, którzy w momencie wypadku byli w pociągu, nic się nie stało. Zapewniano im komunikację zastępczą. Na torowisku znaleziono rower chłopca. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i wyjaśniają okoliczności. Motocykliści z całej Polski spotkali się na przejściu granicznym w Kuźnicy, aby wyrazić swoje poparcie dla demokratycznych przemian na Białorusi. Przyjechało kilkaset osób. Na miejscu skandowali: niech żyje Białoruś i zwyciężymy. Mieli też ze sobą biało-czerwono-białe flagi. Akcja tak naprawdę całkowicie społeczna. Ludzie przyjechali za własne pieniądze w wolnym czasie, a celem jest pokazanie, że Polacy, pomimo tego, że nie znamy Białorusinów, znamy ich bardzo słabo, chcemy pokazać im taką solidarność narodu polskiego. Solidarujemy się z Białorusią i wszystko staramy się zrobić, żeby to było jakoś zauważalne przede wszystkim. Najwięcej jest z Białegostoku, Warszawy, Lublina, Gdańska. Wiem, że jest Kujawsko-Pomorskie, jest na pewno też Gorzów. Ludzie z Opola, z Koszalina, z całej Polski przyjechali. Chcemy pokazać to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i nie chcemy, żeby dyktator dyktatował ludzi dla tego, żeby zostać przy władzy. Czas na to, żeby on odszedł. To bardzo wspiera ludzi na Białorusi, pomaga i my też wiemy, że nie jesteśmy sami. Organizatorzy nie wykluczają, że odbędą się kolejne podobne akcje. Dzisiaj podczas manifestacji na Białorusi zatrzymano w Mińsku co najmniej 152 osoby, a poza stolicą co najmniej 64. Takie informacje podało Białoruskie Centrum Praw Człowieka w Jasna. Rosja ściąga swoje wojska w rejon Kaukazu i zaprasza armię kilku innych państw do udziału w manewrach. Jak dowiedziało się Polskie Radio od służb prasowych rosyjskiego Ministerstwa Obrony, w ćwiczeniach, które potrwają od 21 do 26 września weźmie udział 80 tysięcy żołnierzy. Manewry zostaną zorganizowane na poligonach Południowego Okręgu Wojskowego oraz na wodach Mórz Czarnego i Kaspijskiego. Z informacji przekazanej Polskiemu Radiu przez rosyjskie Ministerstwo Obrony wynika, że w ćwiczeniach wezmą udział jednostki wojskowe z Iranu, Armenii, Białorusi, Chin i Pakistanu. Łącznie około 1000 żołnierzy. Planowany jest także udział obserwatorów z Azerbejdżanu, Kazachstanu, Tadżykistanu, Indonezji i Sri Lanki. Program manewrów przewiduje wykorzystanie m.in. 250 czołgów, 450 wozów bojowych i około 200 wyrzutni rakietowych i dział. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmarł brytyjski muzyk Lee Kerslake. Był perkusistą grupy Urajah i po raz zespołu z jego Osborna. Miał 73 lata. W grudniu 2018 roku muzyk ujawnił, że walczy z rakiem. Kerslake dołączył do Urajah i pod koniec 1971 roku i z krótką przerwą na przełomie lat 70. i 80. pozostał w zespole do początku 2007 roku. Nagrywał najważniejsze płyty grupy, w tym był współautorem jej największego artystycznego i komercyjnego sukcesu Demons and Wizards z 1972 roku. Przez krótki czas współpracował z Ozzym Osbornem, uczestnicząc w nagrywaniu jego dwóch pierwszych solowych albumów Blizzard of Oz i Diary of a Madman. Później jednak procesował się z Osbornem o tantiemę za drugą płytę, pod którą nie został podpisany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju słonecznie, z minimalnym zachmurzeniem i bez opadów. Na termometrach będzie od 20 do 23 stopni. Ta noc pogodna, nad ranem od 8 do 10 stopni. Ładna pogoda powinna utrzymać się do środy włącznie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po 22, a my sprawdzamy, jak pogoda na Islandii. There was a boy, a very strange enchanted boy. They said he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy, inside of eyes, but very wise was he. Nature Boy. I tak, oczywiście Nat King Cole'a pamiętamy najbardziej. Czy może jednak wersję Davida Bowie'ego? Czy Davida Bowie'ego z Massive Attack pamiętamy najbardziej? A to wersja tego utworu w wykonaniu Aurory. Mogłabym co prawda tutaj zrobić trójkami występ, ale wtedy z Islandii musielibyśmy się przenieść w inne rejony. Björk, I've Seen It All, Sigur Rós za moment. I Mum raz jeszcze się pojawi. I Ośni, i Jonsi Solo, i Rokuro. I może nawet uda nam się Valgeira Sigurdssona jeden utwór zagrać do 23. China, have you seen the Great Wall? as I grieve if the roof doesn't fall on the man you will marry, the home you will share. To be honest, I really don't care. Niezapomniany obraz Larsa von Triera tańcząc w ciemnościach z główną rolą Björk i I've Seen It All. Sigur Rós, wiadomo, że ten najważniejszy. Troszkę powoli zaczynamy zahaczać się o muzykę filmową. To też z tego powodu, że ta trzecia godzina nie do końca w całości filmowa będzie, ale w całości poświęcona będzie twórczości Johanna Johanssona. Stefan Englar i oczywiście Sigur Rós. Kto był na Islandii, ten rozumie muzykę bardziej, tą islandzką, przynajmniej tą, którą prezentuję w tej chwili Państwu na trójkowej antenie do północy. Te puste przestrzenie i tak sobie myślałam dzisiaj, układając to nasze spotkanie. Dźwięk rosnącego śniegu na przykład. Prawda? Wiele albumów Sigur Rós jest dokładnie właśnie na ten temat. We Have a Map of a Piano. Mum przed nami z tego jednego z najpiękniejszych, wydanego 20 prawie lat temu. Finally, we are no one. protesty. We have a map of a piano i mum. Jansi przed nami, obiecany Jansi solo, nie jest Siguros i to z albumu Go. Hengilas, taki utwór przed nami. Jesteśmy na Islandii i na tej Islandii będziemy aż do północy. Zapraszam ciepło na stronę, na grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, adres mailowy csm@polskieradio.pl. Tam jestem, chociaż to rozmowy z dźwiękiem reaktywacja. sonur segðu mér hvert siglir þú er sólin fyrr Svanur, svanur segðu mér hvert siglir þú er sólin fyrr Fann sem hann skildi sig Pozdrowienia z Myśli Boża, pozdrowienia z Gdańska, Gdańsk pozdrawia Kraków, ktoś z Krakowa pozdrawia z Gdańska, podróżujecie, no dobrze, dobrze, można i podróżować teraz, jeszcze przez chwilę podobno. nie tylko po Polsce. Ciepło dziękuję za wszystkie informacje i za wszystkie wiadomości, które schodzą. Strzelce Krajeńskie też nas słuchają w tej chwili. Przeglądam komentarze. Na znanym portalu społecznościowym spotykamy się na grupie i na stronie. Gdynia z Krakowa się melduje. O, proszę. Pozdrawiam, Basiu. Spotykamy się na stronie i na grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, chociaż to rozmowy z dźwiękiem reaktywacji, ale że to roboczy tytuł, robocza pora, to nie ma sensu zakładać chyba nowych bytów, dlatego tam się spotykamy, a nigdzie indziej. Rokuro i Sfalur za moment wybrzmi, a zaraz za nimi Valgeri Sigurdsson. Tak, i ani imiona, nazwiska są prostsze po islandzku, te imiona mają, to z nimi mam zazwyczaj problem. Valgeri Sigurdsson. O, teraz na pewno Piotr Mikołajczak byłby za mnie dumny. Owen E. Hrynin Í bláum draumi hún unir ein með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverskum þokka áin niðar, sí endur fætt og undraverð. Hún fremur þá list sem fegurst er úr fornum eldi er hljómbott gerður. Ég heyri óminn í hjarta mér. Ég heyri óminn í hjarta mér. Pole też się melduje, a w pokoju ciemno. Poznań piątkowo pozdrawia. Bukowiec przy radiu od pierwszej minuty. Pani Brzoza. But our bond

Black Lake, chyba przynajmniej dla mnie najpiękniejszy utwór z albumu Vulnicura, z tego przedostatniego albumu Björk, który wyprodukował z nią wspólnie Arka i The Haxan Clock. Po 23 na trójkowej antenie pozostaniemy na Islandii, ale razem z muzyką Johanna Johanssona. Z wyspy lodu i ognia Sigur Rós. I co ciekawe i najpiękniejsze akurat wydaje mi się na dzień dzisiejszy i na ten dzisiejszy wieczór, Islandia też słucha. Zapraszamy do reklamy. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.